श्रीमन्मदन गोपालं बृंदारण्यपुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं नवजलधरवरणं संततोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चार्वर्हावचूलं कमलनिखिलसारं लोमिज्योतिकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभासीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि कर्तुमहं न जाने अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाथे आप सबके श्री चरणों में मेरे सहस्त्र नमस्कार। आज वो फल बेचने वाली की कथा कहनी है, इसीलिए कुछ सहारा मिले तो एक किताब भी ले आया हूँ। उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न है, एक तो नाम के संबंध में कुछ बातें जानने की थी, वो तो लंबा प्रसंग है उसको तो अभी नहीं। एक दूसरा प्रसंग है ऐसा कि भाई कोई आदमी भगवान राम का भक्त है, राम का नाम जपता है, उसके कोई मित्र या कोई पत्नी के पति या कोई भाई कोई भी उसे कहते हैं कि तुम राम के बदले राधा कृष्ण नाम जपो, उसका अभ्यास है राम नाम का, तो वो क्या करे? ये एक प्रश्न है। बात तो असल में यह है कि जो कृष्ण है वही राम है, कोई भेद नहीं। जिसका राम नाम में लेह है, जो भगवान राम के उपासक हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हीं के राम श्री कृष्ण हैं, और जो श्री कृष्ण के उपासक हैं, वे ये समझें कि उन्हीं के कृष्ण श्री राम हैं। इसलिए अगर राम नाम किसी को अच्छा लगता है तो कृष्ण नाम को, राधा कृष्ण नाम को छोटा तो न माने, विरोध न करे, पर अपने प्रिय राम नाम का निरंतर जप करता रहे, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर यदि कोई प्रियजन कहे तो वहां पर अपनी परिस्थिति पर आप विचार करेंगे, न राम कृष्ण नाम में भेद है, न उनमें कोई छोटा बड़ा है, न उनके कोई फल में भेद है। अगर किसी स्त्री को उनके पति कहते हूँ और यदि वो नाम राधा कृष्ण का ले सके तो लें, कोई आपत्ति नहीं उन प्रियजन के कहने से, अथवा वो प्रियजन गुरुजन ही ये कह दें कि भाई कोई बात नहीं, राम का नाम लिया करो, क्या हर्ज है उसमें, दोनों ही समान है, दोनों ही समान नीचे हैं, तो उसमें तो कोई प्रश्न जैसी बात खास नहीं है। ये कुछ ऐसे आजकल कुछ, ये तो इनके यहाँ तो घर की बात है, मैं तो औरों की बात कहता हूँ, ये मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि साहब हम तो अमुक संप्रदाय के हैं और हम कृष्ण का नाम कैसे लें। और एक दूसरे कहते हैं कि हम राम का नाम कैसे लें। ऐसे प्रश्न मेरे पास आए पिछले दिनों, एक जगह ये षोडश नाम कीर्तन हो रहा था तो वहाँ विरोध हो गया। वहाँ राम के उपासकों ने कहा कि इसमें तो कृष्ण का नाम आता है, हरि का नाम आता है, इसमें हमारा विरोध है। अभी सहस्र नाम देखो, राम सहस्र नाम देख लो, राम सहस्त्र नाम में विष्णु राम कृष्ण हरि सब राम के नाम है। कृष्ण सहस्त्र नाम में राम हरि ये सब श्री कृष्ण के नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में ये सब विष्णु के नाम है। कोई इनमें अंतर नहीं है, पर ये कुछ आग्रह हो जाता है तो आग्रह युक्त तो नहीं रहना चाहिए और अपने प्रिय नाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए और छोड़वाना भी नहीं चाहिए। ये एक मामूली सी बात है, इसमें आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी बातों को लेकर के पिछले दिनों एक बात हुई, झगड़ा हो गया तो वो अब भगवान का विरोध, राम का विरोध करें तो भगवान का विरोध, कृष्ण का विरोध करें तो भगवान का विरोध, ब्रह्म का विरोध करें तो भगवान का विरोध, तो ये तो अज्ञान है। तो उस झगड़े में एक गुरु जी रहे, एक गुरु जी के दो शिष्य थे, दो शिष्यों ने उनके चरण दबाने के लिए एक एक टांग बांट रखी थी। बोले बाई टांग मेरी, दाहिनी टांग तुम्हारी, दाहिनी टांग के तुम, दाहिनी टांग को तुम दबाया करो, बाई को मैं दबाया करो। एक दिन दाहिने वाले ने बाई टांग को भूल से दबा दिया, तो बाई वाले ने कहा कि तुमने मेरी टांग ले ली, तुमने तेरी टांग को तोड़ डाली। उसने कहा कि तुमने मेरी ले ली, तुमने तेरी को तोड़ूंगा। दोनों ने लाठी चलाया, गुरु जी की टांग टूट गई। हंसने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से परस्पर का जो ये विरोध ऐसा होता है, प्रिय लगे ये बड़ी सुंदर बात है, राम प्रिय लगे, कृष्ण प्रिय लगे, शिव प्रिय लगे, जो प्यारा नाम हो स्वप्रिय नाम कीर्ति उसका कीर्तन करो, नाम जप करो और समझौता करना दोनों का कर लो, कोई आपत्ति नहीं। राम कृष्ण का भी करो और सीताराम का भी करो, राजेश राम का भी करो, कोई आपत्ति की बात नहीं, दोनों राजी होंगे, कोई नाराज नहीं होगा। सीताराम के नाम से और इनके जो व्याकरण के अर्थ हैं उनके अनुसार इन नामों के भी वो अर्थ हो सकते जो उन नामों के, ये अलग है। तो ये इसमें बहुत, ये तो आनंद की बात है। वो कहते रहे राजा कृष्ण नाम लिया करो, तो बोले बहुत अच्छा, भी लिया करेंगे, और वो कभी बहुत अच्छा, तुम राम नाम भी लिया करो, कोई बात नहीं। दूसरा एक प्रश्न है कि सत्संग की बात तो अच्छी लगती है पर याद नहीं रहती, क्या करें? तो इसमें सब बातें सबको याद रहती है, किसी को भी नहीं रहती। इतनी बात सुनने को मिलती है कि सुनते सुनते आप लोगों के तो कान पक जाते होंगे, कहने वाले बहुत हम लोग और सुनना तो सबको पड़ता है। आप लोग है ना, ये रात दिन सुने ही सुने सुने ही सुने, तो ये मुश्किल की चीज है कि याद नहीं रहती, आवश्यकता भी नहीं है। जितनी बात अपने कान के मालूम दे उन्हें याद ही न रखे, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करे। सच्चा सत्संग वो है कि सत्संग में सुनी हुई अपने लिए जो उपयोगी वस्तु है उसको हम जीवन में स्वीकार कर लें। सच बोलने की बात सुनी, सत्य पर आख्यान सुने बहुत से, आख्यान न रहे याद न सके, लेकिन सत्य बोलना यदि हमें स्वीकार है तो बस सत्य बोलना शुरू कर दे। ये सत्संग का परम लाभ है। सब बातें याद रहती नहीं, रखने की आवश्यकता, और परस्पर विरोधी बातें भी तो होती है ना। जहाँ एक गुरु का सत्संग होता है, ये नियम है, निष्ठा है, वहाँ तो साधन के बाद एक ही आती है। और जहाँ व्याख्यान प्रवचन होते हैं विभिन्न विषयों पर, वहाँ वक्ता ठीक बोलता है पर वो प्रसंगानुसार बोलता है, जिस प्रसंग पर वो कहना चाहता है उस प्रसंग की वो व्याख्या करता है, वो प्रसंग किसी दूसरे प्रसंग के साथ उतने अंश में शायद मेल न खावे, और खाता हो तो उसकी मीमांसा करने वाला कौन, शब्द में भेद आ गया। तो इसलिए उसमें कुछ थोड़ी सी थोड़ा सा बुद्धि भेद भी संभव है। तो जितनी बात भगवान की सुनने को मिले सब सुने, सुनने में प्रेम करे, सुनना बड़ा अच्छा, कानों में भगवत भगवान के गुण जाए, भगवान का नाम जाए, भगवान की चर्चा जाए, बड़ी अच्छी, बड़ा मंगल। जितनी याद रहे उतनी याद रहे, स्मृति शक्ति सबकी एक से नहीं होती, किसी को बहुत बात याद रहती, किसी को कम बात याद रहती है। तो जितनी याद रहे उतनी में संतोष करे, और उतनी में से भी जो चीज अच्छी हो, जो अपने उपयुक्त हो, जिसको स्वीकार करता हो मन, उसको जीवन में उतार ले। सत्संग का एक ही लाभ है भला, एक सत्संग की बात बहुत बुरा शायद मैंने कही भी होगी पहली, पहले एक एक नाटककार थे, ये साहित्यिक बात है, नाटककार थे आधा हश्र, ये 40 वर्ष पहले की शायद बात है, 45 वर्ष हो गए होंगे। उन्होंने एक नाटक लिखा था सूरदास, तो सूरदास नाटक में एक उन्होंने प्रसंग लिखा कि एक बार डाकुओं ने कहीं डाका डाला और बहुत सा माल लूट करके ले गए, तो वो जंगल में गए उसका बंटवारा करने के लिए। बहुत से डाकू थे, तो भाई वहां जंगल में बांट लिया जाए, तो जंगल में सोचा कि पहले उनके जो इष्ट देवी थी वो उसकी उपासना कर लें, उसकी पूजा कर लें, भोगों को लगा दे, पीछे बांटेंगे। उधर पुलिस उनके पीछे लगी थी, तो पुलिस की सीआईडी में एक महिला अधिकारिणी थी, तो उसके जिम्मे ये काम आया। तो महिला को डाकुओं का पता लग गया, वो उनके पीछे पीछे गई, जहां वो उनके काली जी की मूर्ति थी उसके सामने सारे डाकू बैठे, डाकुओं का सामान रखा, और सामान रख करके वो काली की पूजा में लगे। उसने सारी बातें जान ली, तो उसने अपना काला काला रूप बना लिया, लंबी नकली जीभ लगा ली, बाहर निकाल ली, हाथ में वो हथियार ले लिए, मैं आ गई, प्रकट हो गई। तो काली जी की मूर्ति के सामने वो आ गए। अब डाकू बड़े प्रसन्न थे, आज तो निहाल हो गए, खुद माता जी प्रकट हो गई हम लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए। इतने में वहाँ क्या हुआ कि एक डाकू उनमें से था, वो सरदार को दूर ले जा ये कहा कि सरदार जी ये देवी कोई आदमी है। बोले कैसे, क्या बात हुई, तो ध्यान से सुनिएगा। उसने बताया कि हम लोगों की शिक्षा होती, डाकुओं को शिक्षा दी जाती होगी पहले, कि कहीं भी कथा होती हो, सत्संग होता हो, तो उसमें जाना नहीं, और सत्संग की बात कथा के बाद कभी सुननी नहीं। कथा के बाद सुन ले कहीं डाके को पाप बताया जाए तो अपने काम से वो अलग हो जाए ना, उसके तो हर्ज हो जाए। तो बोले ये अच्छी बात सुननी नहीं, कथा कीर्तन कभी होता हो तो वहां सुनना नहीं, जाना नहीं। इस डाकू ने कहा कि ये शिक्षा मैंने पाई थी, और मैं एक गांव से निकलता, उस गांव से निकलते निकलते क्या हुआ कि चौराहा था, एक ही रास्ता था। पहले की प्रथा थी गांव में चौराहों पर पेड़ के नीचे गांव के पंडित जी कथा सुनाया करते, गांव के लोग आके सुना करते। एक पंडित जी एक पीपल के पेड़ के नीचे जो चौराहे के बीच में था कथा कर रहे थे। तो ये डाकू ने कहा कि मैं और रास्ता ही निकलने का, एक ही रास्ता मुझे जाना था, तो मैंने कान में उंगली तो बहुत डाली, न जाए मेरे कान में कोई बात, परंतु एक बात मेरे कान में पड़ी गया कि देवता की परछाई नहीं पड़ती, तो मैंने फिर इसको भूलने की बड़ी चेष्टा की, जितनी भूलने की चेष्टा की उतनी उसकी आवृत्ति होती गई, अभ्यास होता गया, तो ये मेरे याद रह गई बात। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि देखो ना ये इस देवी की तो परछाई पड़ रही, तो ये देवी नहीं है, ये तो कोई न कोई मानवी है छेड़ने के लिए आई है। तो अब तो डाकू के मन में बल आ गया कि ये, अब डाकू ने जाके उसको ललकारा, सरदार ने कौन हो तुम, अब वो तो मानवी थी अकेली थी, कहा मैं तो पुलिस की एक हूँ और तुम लोगों का पता लगाने आई, बोले पकड़ो पकड़ो इसको, बड़ी बुद्धिमती थी और उस पर प्रभाव भी पड़ा। उसने कहा कि मुझे तो तुम खूब पकड़ना, जो चाहो सो करना, पर पहले ये बताओ तुमको, तुम लोगों को मेरी पहचान कैसे हुई, तुम लोगों ने मुझे जाना कैसे कि ये मानवी है देवी नहीं है। बोले देखो ये हमारा एक साथी है, इसने एक दिन कथा में सुन ली, सत्संग में सुन ली कि देवता की परछाई नहीं पड़ती, इसने बता दिया तो तुमको पकड़ लिया हम लोगों ने, बड़े सीधे तौर से कहा। तो उस देवी ने कहा कि देखो भाई इसका भाव बदला, देखो भाई सत्संग का एक बात, सत्संग की एक बात जीवन में स्मृति में रह गई, याद रह गई, उस एक बात ने तुम लोगों को सबको आज बचा दिया, नहीं तो मैं सबको गिरफ्तार करवाती और न मालूम क्या क्या होता। तो फिर अब एक काम करो ना, बोले क्या करें, बोले तुम भी डकैती छोड़ो और मैं भी पुलिस का काम छोड़ दिया, हम सत्संग में और भजन में लगे। दासों की जच गई बात, सीधे होते हैं, जच गई तो वो दोनों सत्संग में लग गए। तो सत्संग की बात का महत्व इसी में है कि सत्संग की बात हमारे जीवन में आ जाए, जीवन में जो बात आ गई एक बात भी, वो हमें तारने में समर्थ हो गई। और बहुत बातें सुनी, सुनना बड़ा अच्छा है, पर चर्चा सुनते, पर निंदा सुनते, जर्थ की बात सुनते, न मालूम कान में क्या क्या विष डालते या निकम्मे बैठे समय खराब करते, इससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सत्संग की बातें हमारे कान में जा, पर जितनी बात याद रहे उतनी बात जीवन में उतारने की चेष्टा की जाए, सत्संग की बात से लाभ होगा ही, ये निश्चित बात है। ये उसका उत्तर है, याद रहे कम याद है। तो भाई रोशनियाँ क्या हुआ, टॉर्च ले आओ, तो कुछ आवश्यक भी बहुत नहीं है, पर ले आओ हमें दे। तो अब वो प्रसंग है, ये प्रसंग है श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और भगवान जो है ना, ये सबके लिए है, सबके है। बहुत बड़े विद्वान होंगे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े दार्शनिक पंडित, उनको बच्चों के साथ खेलने में लज्जा आएगी, उनको अपठित लोगों के पास बैठने में असम्मान का बोध होगा, वो किसी विद्वानों के मंडली में, विद्वानों में बैठेंगे। पर ये भगवान ऐसे हैं, बच्चों में ठीक बच्चे बनकर खेलते हैं, बूढ़ों में बूढ़े बन जाते हैं, इनको न शर्म है न लिहाज है, कुछ भी नहीं, ब्रह्मा को इसी पर मोह हो गया महाराज। ये जब वन भोजन करने लगे और वन में वहां पर सबके घरों से छींके आए थे, तो अपनी अपनी पत्तल, पत्तल में किसी ने पत्ता ले लिया, किसी ने पत्थर की सिली रख ली, किसी ने फूल को बिछा लिया, इस प्रकार तो ये भोजन पात्र बने। ब्रह्मा देखते हैं कि अभी अभी अघासुर के उद्धार की चीज हम देख करके आए, अघासुर के शरीर से ज्योत निकली और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, वो भगवान ये क्या देखते हैं, इन बच्चों के साथ इस प्रकार ये बिना किसी संकोच के खेल रहे, हंस रहे, और यहाँ वन में बैठ करके सबके साथ खाने में लिखा भागवत में कि हंसते हंसाते हुए खा रहे, हंसे हंसा में आपस में खूब दिल लगी करें, खूब मजाक करें। ब्रह्मा जी ने देखा भागवत कार कुछ लिखते नहीं, पत्रिकाकारों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें इस पर कुछ प्रेक्षाएं की हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी को एक नई लीला देखने का आनंद देने के लिए भगवान ने ये लीला रची, अथवा ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई नई लीला देखने को मिले, इसलिए उन्होंने बछड़ों को और उनको बालकों को उछड़ाया। संदेह नहीं हुआ था। कोई कोई कहते हैं कि भाई भगवान की इस बाल पीड़ा को देख करके अब वो बच्चे जैसे हंसते हंसाते हैं, इस प्रकार इनको हंसते हंसाते देख करके ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया। पर भगवान की ये बाण है, भगवान ये लीला में सबके साथ समान व्यवहार करते, जो जैसा वैसे ही बन जाते हैं उसके साथ, लोगों को देख करके भले ही बहम हो और उनके बहम से इनका कुछ बिगड़ता बिगड़ता नहीं। कोई भगवान को न माने तो मिटते नहीं, सत्य है ना, सत्य कभी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं समझता, सत्य जो है सो है, कोई माने न माने। तो ये भगवान जो है श्री कृष्ण, इनकी ये मधुर लीला जो है ना बाल लीला, इसके प्रधान तया तीन अंग हैं, वात्सल्य, सख्य और मधुर। बड़ा सुंदर ये लीला प्रसंग है सारा का सारा। माताओं के सामने, पिता के सामने और मातृस्थानिया, माताओं के उस माताओं के अनुरूप उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपांगनाओं के लिए ये बच्चे, और सखाओं में सखाओं के भी कई भेद हैं, सखाओं के साथ ये उनके सखा, बच्चों के साथ सखा, और श्री गोपांगनाओं के साथ ये उनके परम प्रिष्ठ हैं, परम प्रियतम हैं। ये मधुर भाव है, सखाओं वाला सच्च भाव है, और ये माता पिताओं के साथ जो बर्ताव है ये उनके द्वारा वात्सल्य के वात्सल्य भाव से भगवान की भक्ति होती है। तो वहाँ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, वात्सल्य भाव में बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, और सच्च भाव में बिल्कुल सखा बन जाते हैं, कहीं किसी प्रकार का संकोच नहीं करते, और प्रियतम भाव में तो राष्ट्रपंताध्याय प्रसिद्ध है, सब लोग देखते ही देखते उसका भाव समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण और राधा के और गोपियों के स्वरूप का ठीक निर्णय करना बड़ा कठिन, उसमें अपनी अपनी भावना के अनुसार लोगों ने कई प्रकार के अर्थ किए हैं, और जिनसे अनर्थ हुए हैं बहुत से, वे उनको छोड़ करके उनका बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य पवित्र परम त्यागमय है श्री गोपांगनाओं का वो भाव, वो सब लोग नहीं समझते, उसमें उनकी चीज है ये विषय आज नहीं। तो आज तो केवल एक बात एक विषय कहना, एक श्लोक है बड़ा सुंदर, वो कहते हैं गोपाल आंगन कर्दमेषु विहरन, गोपाल आंगन कर्दमेषु विहरन विप्रध्वरे लज्ज से रूषे गोकुल हंकृत श्रुत सतई मौनम विधत्ते सका दास्यम गोकुल पुष्चलुष पुरुषे स्वामीम दांतात्मसो ज्ञातम कृष्ण तवांग्री पंकज युगम प्रेमैक लब्धम मुहु। एक भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये पता लग गया कि आपके चरण कमलों का की प्राप्ति केवल प्रेम और प्रेम से होती है। भाई ऐसा क्या देखा? तो कहते हैं कि महाराज प्रेम की बड़ी महिमा देखी हमने, गोपाल आंगन कर्दम सुविहरण, इन ग्वालों के घरों के कीचड़ में आप लोटते हैं, बिहार करते खेलते कीचड़ में कर्दम वेशु, और विप्रध्वर लज्ज से बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका श्रुतियों के द्वारा आवाहन करते हैं, आप वहां प्रकट होने में शर्मा जाते। विप्रध्वर लज्ज से यज्ञों में आप लगाते और गुरु से गोकुल हिंकृतई हुई किसी ग्वाले ही ग्वाले के बच्चे ने अगर आपको पुकार लिया किसी बछड़े ने वो आपको पुकार लिया तो आप उत्तर देते हाँ आया आया अभी आया। लेकिन वो बड़े भारी विद्वान लोग ऋषि लोग सैकड़ों सैकड़ों स्तुतियां करते हैं आपकी आप मौन विपत से सका शुद्ध सतई हजारों हजारों स्तुतियों के सामने भी आप मौन रह जाते हैं बोलते उत्तर नहीं देते सुनते रह जाते तो बाद नहीं देते। और दास्यम गोकुल पुष्टरिष करुषे इन गोकुल की अहिरणियों का जिनके चरित्र के संबंध में लोग नाना प्रकार की बातें कहते हैं उनकी तो आप गुलामी करते हैं दासत्व करते हैं वात्सल्य में भी ये बात आ दी है माधुरी में जूते उठाने तक की बात यशोदा मैया ने कह दिया कि लाला एक बार की बात है बहुत सी यशोदा मैया की समवयस्का समान उम्र की बूढ़ी बड़ी रोज ही होता है यहाँ ये खेल रोज आनंद लेती वो क्या कहना उन ब्रजांगनाओं के भाग्य का कितना सौभाग्य उनका शुभदेव जी ने उनकी वंदना की उनके भाग्य का क्या ठिकाना है। तो एक दिन की बात सुबह बहुत सी वो इकट्ठी हो गई बोले आज तो लाला से कुछ नई लीला करानी है आनंद लेना तो माखन के लौंदे ले लेकर के हाथ में खड़ी हो गई बोले लाला भूख लगी बोले हाँ माखन देखो माखन ललचा गया वो नित्य तृप्त है भला नित्य पूर्ण काम है पूर्ण काम सकाम हो जाते हैं जिनको कभी भूख प्यास रखते नहीं वो भूखे हो जाते हैं। बोले हाँ माखन तो लूंगी तो बोले एक काम करो वो बाबा की पांवरी पड़ी छोटे से नन्हे से बाल गोपाल ये श्याम सुंदर नन्हे से छोटे से अभी गुटरुओ ही चल रहे थे अभी उठे थोड़े थोड़े से पैरों से चलने लगे हैं चलते चलते कभी कभी गिर भी पड़ते हैं पूरा अभी बल नहीं आया पैरों में चलते हैं तो कहा देखो वो बाबा की पांवड़ी पड़ी है पांवड़ी उठा लाओ तो माखन का लौंदा तैयार लो ना सबके हाथ में लौंदा एक अब मन लगता है इनका बोले अभी लाया गए साहब पांवड़ी उठाने अब इनसे पांवड़ी उठे नहीं छोटी सी पांवड़ी उठे नहीं तब जरा लज्जित हुए ना सोचने लगे कि कहीं हमारी हंसी तो नहीं कर रही है देखा माताओं की तरफ एक के मुंह पर जरा सी हंसी थी बोले अरे आला उठा ना तेरे में क्या इतना बल नहीं आया कि तू जरा सी पावड़ी नहीं उठा सकता हाँ बोले उठाता हूँ तो यूं छाती का जोर लगा कर किसी तरह से कितना माधुरी है गोवर्धन सारी सारी इसमें कौन बड़ी बात है अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से विद्युत है संकल्प पर स्थिर है वो भगवान यदि गोवर्धन उठा ले तो कौन सा इसमें आश्चर्य का काम हुआ पर पावरी में उठना यह बड़े आश्चर्य की बात यही मधुरता है यही माधुरी है। फिर एक दिन जब ये उठाने लगे ये चीजें तब महाराज एक दिन तो आज्ञा दे दी कि जब पीढ़ा उठा ले अब वो देख रहे जरा इसमें बल आ गया माताएं समझती हैं कि देखो भाई बच्चे में यूं ही बल आएगा इसको यूं ही काम सिखाएंगे माखन का लौंदा दिखाएंगे तो मन चलेगा तो पावड़ी उठाएगा पावड़ी उठाते उठाते कुछ और बल आएगा तो अब और चीज उठाएगा इसको तो गाय चराने जाना है ना आगे जाकर के बड़ा काम करना है तो होशियार करना है माताएं चाहती है कि बच्चा होशियार हो जाए जरा बल आ जाए इसमें तो एक दिन पीढ़े के लिए कह दिया महाराज तो पीढ़ा न उठे इसमें बड़ा स्वारस्य तो भगवान सबके सामने वैसे बन जाते हैं। आज कथा कहनी है कि एक रही फल बेचने वाली जाति की थी वो चांदालिनी। तो उसने नाना प्रकार के फल इकट्ठे किए, फल इकट्ठे करके फलों को टोकरी में रखा, टोकरी भरी और भर के जब देखा कि सब सज गए तो बोले जरा सा विश्राम करने, पीपल के पेड़ के नीचे जाए विश्राम किया। बूढ़ी थी, बूढ़ी थी, उसने एक दिन कहीं सुन लिया था ये नंदका लाला जो है ना ये बड़ा सुंदर है, और नंदका लाला बड़ा सुंदर, और नंदके लाला को कोई गोद ले ले तो उसको बड़ा सुख मिलता है। तो इस बिचारी के मन में आकांक्षा पैदा हो गई कि नंद के लाला को अपनी गोद में उठा रहे एक बार, उठाए कैसे चांदालिनी, उसका तो गृह प्रवेश का अधिकार नहीं, आ नहीं सकती बिचारी, क्या करे, फल बेचा करती थी। तो सोचा कि बच्चे जो हैं ये फलों पर जरा मन चलाया करते हैं, तो फल लेके जाऊं और किसी प्रकार ये मेरे फलों को देख ले और फलों पर मन चल जा, और उस समय यदि मैं कह दूं कि जरा लाला मेरी गोद में आ जा, और उस समय यदि लाला मेरी गोद पे आ जा तो निहाल हो जा हूं मैं, ये मनोरथ। तो वो बड़ा सुंदर प्रसंग, वृद्ध शरीर, टोकरी का बड़ा भारी भार, वृद्धा चलती चलती श्रांत थक गई, और सर्दी के दिन थे, हेमंत का शीत था, तो हेमंत के शीत में भी परिश्रम से उसके मुख पर पसीने की बूंदें आ गईं, वो अपने वो सफेद सफेद रजत धवल केशों को समेट कर चल। अब वो नंद बाबा के पीछे की ओर एक रास्ता जाता था, आगे नंद बाबा का था दरबार, बीच में महल और पीछे एक बहुत बड़ा आंगन था। उस आंगन में जब नया धान आता तो उसमें रखा जाता ढेर का ढेर, उस आंगन में ढेर लगा हुआ था धान के स्तूपों का, धान के स्तूप लगे बड़े बड़े बड़े। तो ये पीछे से आकर के देखा तो पता लग गया कि यही नंद बाबा का पीछे का आंगन है, और उस तरफ एक दरवाजा था। दरवाजे को जरा सा देखा तो मालूम हुआ सिकड़ी लगी हुई नहीं है, रह गई भगवान की मां, सिकड़ी लगी रहती थी। तो देखा है तो खुला, पर इधर तो झाका तो कोई शांत समझो दिखाई नहीं दिए, तो इतना फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। इस प्रकार से वो ब्रज की वृक्ष में पुकारती पुकारती वहां आ गई। अब महाराज वो जब आई तो भगवान की लीला, श्याम सुंदर खेलने को आ गए, और श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलने आ गए पीछे आंगन में, और धान के ढेर से लगे खेलने, धान के ढेर लगे ना उन पर अगर गिर जाए तो चोट न लगे, धान के ढेर में ये नंदन खेलने लगे। तो वो जरा दूर की बच्चों की आवाज सुनी, ध्वनि सुनी, तो जरा सा झांक के देखा, जरा सा किवाड़ यूं करके तो दिखाई दिया, आ गए। तो अब मन में आया कि ये बड़ा सुंदर है, अब यदि कहीं फल लेने से वो आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो महाराज ने अपना बार बार फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, इस प्रकार से वो आवाज लगाने लगी। श्याम सुंदर के कानों में आवाज गई। अब ये जो थे ये खेल रहे थे, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, तो इसने इन्होंने आवाज कान में जाके चौकने खड़े हो गए, धान के ढेर पर खड़े हो गए, सखाओं से पूछा बोले फल क्या होता है, ये कहती है फल ले लो तो फल क्या होता है, बोले मैया जो कभी बदले दिया करते हैं, कजली देती है, आम देती है, ये इनका नाम फल है, पर इनका नाम फल है तो बोले ये कहती है फल ले लो तो अवसर ले लो। मैं कहीं सखाओं ने कहा कहीं मैया आ गई तो, हाँ बोलिए तो डर की बोल धीरे धीरे चल तो पैर में नीचे रहे वो बजे नहीं तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सखाओं से कहा तुम लोग आना मत नहीं रहो हम जाते। तो सखाओं को तो कहा सर बोले तुम लोग यहाँ रहोगे हल्ला मचेगा, तुम लोग जरा दूर चले जाओ बाहर चले जाओ। ये सब अकेले जरा सा देखा कि किवाड़ खोल लिया, किवाड़ खोल करके गए बाहर से देखे कि बुढ़िया माई खड़ी है और फल की टोकरी नीचे रखी हुई। तो बुढ़िया माई तो बस अब इनको देखते ही वो तो मुग्ध हो गई। ये श्याम सुंदर उनकी झांकी कहते हैं बिछुरी अलके रही मुख पर, बिछुरी अलके रही मुख पर बिनही बैन सुहाय, देखी कंजनी चंद के बस मधुब करत सहाय। वो कमल जल लोचन कमल सा उनका मुख चंद्र, वो छोटे से नन्हे से झंगड़िया पहने हुए और वो अलकावली उनकी बड़ी शोभित, उनको देख कमर में कर बनी उनको देख करके मुग्ध हो गई और मानो उनके शोभा का सौंदर्य का अंग अंग से रोम रोम से मानो झरना झर रहा है। इस प्रकार से उनको देखा तो रुन झुन झुन पैर में बसते हुए धीरे धीरे वो आए और आ करके और पास खड़े हो गए। तो अब कृष्णचंद्र ये देखते हैं कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, दूसरा तो आदमी पीछे से कोई आ नहीं गया, कहीं मैया ना आ जाए, जो पीछे की तरफ देखते हैं फिर आगे की तरफ देखते हैं। अब उनको निकट आए देख करके फलवादी का तो रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद से हृदय उसका विगलित हो गया, द्रवित हो गया, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अब श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो मेरे आके रोने लगी, ये क्या हो गया, अरे इसके आंसू क्यों आ गए, रोने क्यों लगी। तो भाव था उस देर में कुछ धैर्य आया तो आंसू उसने पोंछ लिए और पोंछ करके पास आकर के बोली लाला फल लोगे, अब ये तो लेने ही आए थे ना, बोले हाँ हाँ फल लेंगे, दे दो हमें फल। बोले फल तो लोगे पर भैया फल का दाम चाहिए ना। तो ये बोले दाम क्या होता है, हमारी तो मैया हमें रोज फल देती है, कभी दाम मांगती है, दाम की बात नहीं देती, और तू ये दाम दाम करके दाम किसका नाम है। अरे वो अरे बोले ये जो फल है इसके बदले में कुछ चीज दी जाती है, तुम्हारी मैया को खरीद के मंगवा लेती है कहीं से, तो इसका दाम चाहिए। तो बोले दाम क्या चाहिए, बोले बदले में कोई चीज। बोले हाँ हाँ पर तू जाना मत, खड़ी रहना यहीं पर और मैं अभी दान लेके आता हूँ। बोले कुछ भी ले आओ तुम। बोले हाँ मैं अभी आया दान लेकर के, जाना मत कहीं, देखो मैं मुझे सब फल लेने हैं, तेरी सारी टोकरी मैं ले लूंगा खाली करा लूंगा, जाना मत कहीं पर, मैं अभी दान लेके आता हूँ। तो साहब अंदर गए तो दान और क्या क्या लेते, इन मुन्ने से हाथों में अंजलि में धान भर लिया, धान भर लिया, धान भर के ये चले। तो अब वो क्या भगवान की लीला उनकी मर्जी, वो नाचते हो जाएंगे, उन्हें चल पता है बाल लीला कि अंजलि का धान जरा धीरे धीरे ले जाएंगे तब वहां तक वहां तक जा पहुंचेगा। एक तो नन्हे नन्हे हाथ फिर धीरे धीरे लिया और धान भरा हुआ जो दौड़ते हुए जाए जल्दी से कहीं भाग के मैंने चली जा तो वो भाग गिरने लगा। अंगनों से निकल निकल के जब वहां तक तो पहुंचे तो देर जाने रहे तो काले दाम ले आया पत्थर दे दे। बोले कहाँ दाम है? बोले देख रहा है दाम फल तो दे दे। उसने कहा ये दान होते हैं इतने फलों के दे दान है। अरे बोले मैं क्या करूं, मैं तो लगा था भरकर लेकिन ये तो रस्ते में गिर गए, मुझे क्या पता था। तो बोले अच्छा दान न सही, एक काम कर। बोले क्या? बोले तू एक बार ये कह दे कि माँ माँ मुझे फल दे दे, एक बार माँ कह दे। तो देखा इधर उधर विशोदा मैया तो नहीं है ना, कोई कोई देख तो नहीं रही है। बोले माँ माँ मैया फल दे दे। अब तो निहाल हो गई, माँ माँ कह दिया निहाल हो गई। अब साथ थोड़ी देर अब वो उसका उसके भगवान छाया आशीर्वाद होने लगा तो मेरे पीछे फरोने लगी। ये क्या बात है, तेरे कहने से माँ भी कह दिया और दान भी लिया, फिर तो रोती है फल देती नहीं। तो वो लाला एक काम और कर, एक काम और कर, अभी सारे फल दे दूंगी। बोले बोल बोल क्या काम? एक बार मेरी गोदी आ गया, एक बार तुझे गोदी ले लू मैं। तो इन्होंने फिर देखा सुना, कोई दूसरा सुनता तो है नहीं, तो सोचा कि इसमें फल मिल जाएंगे तो क्या हर्ज है। माँ माँ तो हमारी मेरी मैया कहा करती है कि वो सबको मैया कहा कर, तो ये मैया होते मान लिया उन्होंने, उसको माँ कह दिया तो आपत्ति की बात तो है नहीं। और मैया की जो भी जाता हूँ मैं रोज, ये भी जब मैया ये तो जाने में क्या हर्ज है। तो खा ले बोले बोले उठा ले मुझे, तो उठा लिया महाराज। अब उठा के हृदय से चिपका दिया। अब वो वहां की गाथा लिखने वाले लिखते हैं कि नहीं मालूम कितना काल बीता, भगवान कालातीत है ना। अब वो चिपकाए हो गए, जल्दी छोड़ फल ले जाऊं मैं, कोई आ जाएगा। अब वो छोड़ है उतार रहे क्या, भला कौन उतारेगा? जिसके रजकन का स्पर्श ऋषि मुनि प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं नहीं पाते, वो स्वयं सच्चिदानंद हरि विग्रह बाल विग्रह जिसके हृदय से जाके चिपक जाए, कौन अभागा होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे छोड़ना चाहे। छूटा कैसे वो तो इतना इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर कि हृदय चाहता नहीं उसे छोड़ दे, वो छोड़ना चाहे नहीं। तो ये डराने लगे, बोले देख मैया, मेरी मैया जो आ गई तो फिर कुछ नहीं होगा, तो जल्दी से मुझे उतार दे फल दे दे। तो वो उतार दिया, उतारने के बाद सारा फल ढोल दिया। बोले वो तेरे दान, बोले ये ले दान, वो तरह से दाने उठा के सुन गया। अब महाराज ये धीरे उसका ला फल, अब फल जो दिए तो वामन वामन अवतार में पैर बड़े थे कि नहीं, अब मालूम हाथ कितने गए कि सारे फल हाथ की अंजली में आ गए। मालूम कितने फल थे, कितनी मनु की टोखरी थी, वो बुढ़िया बड़ी थी उसकी बहुत भर के लाई थी बढ़िया बढ़िया फल, तो सारे फल अंजली में आ गए। ये फल लेकर के भीतर आए तो ये बात क्या हुई कि इसी बीच में जब ये ध्यान दे के गए थे और माँ माँ कहते थे, उस समय एक सखी ने देख लिया था। तो उस सखी ने को मैया तैनात रखती थी, इसलिए कि बड़ा चंचल है ना, कभी सांप को पकड़ लेता, कभी गाय की पूछ पकड़ लेता, बड़ा बड़ा चंचल बड़ा नटखट रहा। तो ये उदमी बड़ा, तो मैया डरती रहती कि कहीं ये उत्पात कर बैठेगा, खेलने में भी बाहर आना हो टूटना हो देना नहीं, लेकिन ख्याल रखना कहीं बाहर न चला जाए उस पास न कर बैठे तो सखियां तैनात रहती हमेशा। वो सखी कहीं जरूर हो गई थी उनकी माया से कि बाहर गए तब सखी ने देख लिया, तो सखी ने जा करके मैया से कहा कि मैया तो लाड़ा ने एक बड़ी भारी बात कर दी। बोले क्या बात कर दी? बोले वो फल बेचने वाली एक बुढ़िया है ना वो चंडालनी, वो बाहर आई थी तो मालूम नहीं कैसे लाला को पता लग गया, किवाड़ खुले रह गए तो लाला पीछे से निकल गए और ये जा करके और उसको मामा कहा, उसकी गोद चढ़ गए और ये फल सारे के सारे कैसी इसके हाथ में आ गए तो पता नहीं, पर ये फल ले आए। तो अब मैया, अब तुमको बात कही थी क्या कहूँ, तो मैया प्रसन्न हो गई। मैया बोली कि उसने आशीर्वाद तो दे दिया ना, अरे वात्सल्य है, वात्सल्य मैया का उमड़ा कि ये तो मैया ने कहा सखियों से कि सखियों देखो सारे ब्रह्मांड की सब जाति की स्त्रियों को ये माता है और सबका आशीर्वाद मिले मेरे लाला को, ये खूब दुख दुख जिए और बहुत ये सुख भोग आशीर्वाद तो लिया ना। माई तो कहा कोई आपत्ति की बात नहीं, माँ कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई मैया। और मैया ने कहा कि अब लाला डर रहे थे कि मैया कहीं खींचेगी तो मैया तो खींची खींची खजाई नहीं। मैया ने अब विनोद मैया ने पूछा पुत्र पुत्र लोधान तान ईमान पुत्र ये फल तुम्हें कहाँ से मिले? तो बड़ी सरलता के साथ बड़ी सरलता के साथ बच्चे बच्चे के भाव से बोले काचिदाचित फला धान्यान मूल्य मादाय धनिया धनिया नई तान कुल्य मादा माधाय समर्पित मती। अरे मेरी मैया देख फल वाली आई थी तो वो बिचारी फल के भार से लगी हुई थी, टोकरी लिए थी फल के भार से लगी हुई, वो सचमुच मैया वो बड़ी अच्छी थी। तो मैया बड़ी अच्छी थी, धन्य है कि वो मुझको बहुत प्यार करने लगी। पर बदले में मैया मैंने ध्यान दे दिया उसको, ध्यान मूल्य में दे करके और ये सारे फल ले आया। तो दासी तो खड़ी थी ना, दासी ने कहा वो सब अब तो विरोध हो रहा है लाला से के मुख से बातें सुननी है। तो दासियों ने हंसकर मनुष्य स्वीकार रानी श्री कृष्ण ने तो छूना मत, इसने चांदाली जी तो गोद में जाकर सिर मार कर लिया है। अब मैया का तो भाव है ना, मैया विरोध में नहीं है, मैया बड़ी प्रसन्न है कि ये आशीर्वाद लेके आया है। मैया बोली कि सखी विधाता करे मेरा ये नील मणि जगत की सारी स्त्रियों को मां कहे तो उनका अमोघ आशीर्वाद ले तो ये चिरंजीवी हूँ। यूं कहते कहते वात्सल्य भाव से मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। इसी समय वो कोलाहल करते हुए अब तो सखाओ ने देखा ना कि डर रहा नहीं, दूर से देख रहे थे कि कहीं क्या घटना हुई, फल ले आई तो ठीक, कहीं मैया खींची होगी तो नहीं, कहीं मैया नाराज होगी तो ये आएंगे तो उनको भी डांट पड़ेगी, तो खड़े देख रहे थे आए नहीं। पर जब मैया से ये बात सुनी कि कोई बात नहीं आशीर्वाद लेके आया है तो सब कोलाहल करते हुए आ गए और आ करके बोले कि मैया ये फल लाया हमको दे। तो श्री श्याम सुंदर ने कहा मैया से कि मैया सबको बांस देना, देखिए मेरे सखा सब आ गए बाढ़ दे। तो आनंद में निमग्न हुई माँ यशोदा और अपने सुकोमल सुंदर हाथों से पहले तो उन्होंने अपने उनको फलों को बनाया छीला संस्कार किया उनका, फिर आनंद आ गए उसके उनके हाथ तो कांप रहे हैं और फिर फल वितरण कर रही है। साथ ही उन्हें आश्चर्य है कि ये थोड़े से फल समाप्त क्यों नहीं होते, वो हजारों हजारों सखा आ रहे हैं। तमाम तमाम जितने सखा थे वहां पर मालूम कहां से देवता वेता ले ली उस समय वहां पर ब्रज में सखा बन के जिन दिन का भाग्य था जिनको अवसर मिला वो आए थे। तुम्हारा ये मीडिया को आश्चर्य कि इतने फल ये लाया भी कैसे और इतने छोटे थोड़े से फल थे कि समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। मैया बांटे जा रही है सखा आए जा रही है और फल पूरे नहीं होते। तो माता चामंदे महानंदे न कृतस्पंदियन करंदवंदियन तान विभजंती तदंती कृति महसूद। गोपाल चंदुकार कहते हैं कि मैया एक दिन नहीं कई दिनों के बाद तक भी मैया इन फलों का अंत न पाकर विस्मय करती रही आश्चर्य में देती रही और जिन जिन ने इन फलों के स्वाद का अनुभव किया वो तो सब चंद्रकृत रह गए अत्यंत समर। मैया के बाद वो कहते हैं दिन कति वयम विस्मय था स्मय माना वसति था कदा स्माद आकाराश्चर्य चमत्कारा न विस्मरंती थे। मैया भूल नहीं रही है कि क्या हो गया। तो उस दिन जब नंदरानी अपने श्री कृष्ण श्याम सुंदर के नीलमणि को बीच में बैठाकर ग्वाल बंधुओं को अपना फल बांट रही थी उसी समय एक नए बधु ये नई ये सब श्याम सुंदर के नील आए हैं एक नई बहू आई थी उस दिन। तो वो नव बधु अपने सास की आज्ञा से नंद भवन में मथानी मांगने आई थी। नई बहू आई थी और घर में मखानी थी तो सास ने कहा कि जा नंद रानी के यहां से मांग ला। तो वो मांगने आई। अब वो श्री कृष्ण चंद्र तो बस अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ फलवाली के फलों का रस लेने में मगन थे। तो उन्होंने सुंदरी की तरफ देखा भी नहीं ताका भी नहीं पर उसने इनको देख लिया। पर महाराज इसके रूप सौंदर्य को देख करके वो तो अपने आप को भूल गई। अब वो मथानी लेकर मंत्र की भांति घर पर लौटी। इतनी देर में उसके सारे शरीर का रंग बदल गया। घर के सुगंध परिजन उसके उस आकस्मिक परिवर्तन को देख करके चिंतित हो गए कि ये कैसे बेहोशी हो गई तगड़ी सी होगी क्या हो गया कोई जान नहीं सकता। ये देव की नहीं मौन ऐसे होगी कि मानो गूंगी हो। एक सप्ताह तक उसकी दशा रही और इसके बाद उसने एक दिन यमुना में स्नान करने के समय श्याम सुंदर को देखा और तो अब वो एक सखी थी तो वहां अपनी सखी को उसका रहस्य बतला रही है। अद्भुत एक चितवे हूँ सजनी नंद महर के आंगनरी सो मैं मेरे की अतुल को खोयो गई मसानी मांगनरी बालग था मुख कमल विरोखत कछु जननी सो बोलोरी प्रवदत हसत डटली मन सीतज दमक दिरे दल वलोरी सुंदर भाल तिलक गोरे सन मेली मसबिंदुका लागोरी मन नकंद ऐसी अचे रुचि के अनु सायक सोहन जागे कुंदन लोल कपूर झलकत मन दर्पण में झांगरी रही बिलोक विचार चारु छवि परिणित कहीं न पायरी मंजुल तारण की चपराई चित चपराई करखे ही मनु सरासर धरे कर स्मर भो चाहे सर वरसेरी जलद थकित जन काग पोत को फूलन कुपूलन कब हूँ पायो रही न जानू के अंग मदन मन जाय रही नहीं पायो रही कह लगी कहूँ बना बन छी निरखत मति गति हारी रही सूर्य श्याम के एक रोम पर दिन प्राण ही गुजारी रही। ये भगवान श्याम सुंदर की लीला नित्य निरंतर ये फल बेचने वाली फिर तो आने लगी। रोज का सौदा हो गया इनका। मैया की आज्ञा मिल गई। अब ये रोज जाए और रोज पीछे से आवे, उस दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वो उसने देखा कि ये इसने जो रोज ही वो धान डाले, तो एक दिन के बाद वो धान डाले तो वो थोड़े से धान के दाने थे, वो जंगल में गई, भावा भाव भावा वेश में मत, तो भारी हो गई टोकरी, भारी हो गई, भारी हो गई टोकरी। इसने देखा कि इसमें तो दो तीन दाने थे, भारी कैसे हो गई, नीचे उतार के देखे तो रत्नों से भरी गई, तमाम बमन रत्न भरे हुए उसमें। तब इसने फिर कहा, श्याम सुंदर ये रत्न दे के मुझे भुलाते हो, मैं इन रत्नों की भूखी नहीं, इन्हें मैं नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने नित्य निरंतर रहा करो, मेरी आंखों से ओझल कभी न हुआ करो, मैं जहाँ जाऊँ जब तुम्हें चाहूँ जब याद करूँ तुम मेरी आंखों के सामने आ जाओ नाचते रहो। राम सुंदर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा, तथास्तु, मैं यही जान रहा था कि तुम इनमें भ्रमती हो क्या, ये धन देख करके रत्न देख करके तुम नहीं भूली, तुम केवल मुझको चाहती हो, तो बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब से फल बेचने वाली के श्याम सुंदर से वो साथ ही रह गए, वो बेटा और वो माँ। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है फल वाली के साथ लीला, और इसका कैसेट संख्या है 194। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 3/5/1966 को दिया था।